NL. Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom allemaal bij Radio Israël en het programma Tikva. We hebben inmiddels het Chanukka-feest achter ons gelaten en genieten misschien nog wel na van de verkondiging van het licht wat in de wereld is gekomen. Voor veel mensen is deze maand de maand van het kerstfeest en het einde van het jaar. Allerlei tradities die totaal niets te maken hebben met wat de Bijbel zegt, staan centraal. En eigenlijk is het steeds meer en meer een feest geworden van gezelligheid, eten en andere wereldse zaken. En ik hoop zo dat, wanneer je dan het kerstfeest viert, het in elk geval gaat om Yeshua en nergens anders om. Hij die het licht is, het brood des levens en het levende water. Alleen door hem is er een weg die loopt via het lijden, sterven en de opstanding van Yeshua naar de Vader, waar we thuis mogen zijn. Praise you, oh God. May all the nations praise you. May the nations praise you, oh of mercy and favor fall upon us. Like King David, a shepherd and a psalmist, trying to be honest and let my sins go through a song and a sonnet. Let the winds blow, your name be known on earth, people praise you. Seeds are sown from birth, your word stays true. Made new, the nations shout. The sky's blue, the top of the temple mount. Your people praise you and shout for joy. A violent noise like thunderclaps. Lightning bolts and tidal waves slap. The nations collapse, foundations crack. The chief cornerstone comes back. His name is known to the ends of the earth. The shofar is blown like a man made from dirt. A man made from dust, but in God we trust. Your people praise you, your word remains true. Deep in the pit, you came through a Hebrew in a dry and weary land. In that day, who can stand? It's my mind you expand. You planned my steps and walk in light alone. Seated on the throne, the mercy that you shown, the grace that you gave, you conquered the grave. Walking in the light, the free and the brave. Toch is deze maand niet alleen maar een tijd van vreugde en blijdschap, want voor veel mensen kan die niet snel genoeg voorbij gaan. Eenzaamheid viert in deze maand hoogtij. En eenzaam kun je op veel manieren zijn. Je kunt echt alleen zijn en geen mens hebben die naar je omziet. Alleen je weggaan door de wereld en het gevoel hebben dat er niets meer te verwachten is. Het is een eenzaamheid die bijna niet op te lossen is, omdat het vaak al heel erg lang bestaat. Familie is er niet meer of is naar de achtergrond verdwenen. Buren of vrienden hebben al lang geleden de deur achter zich dicht gedaan. Vaak zijn het mensen die ouder zijn en ook minder gemakkelijk een nieuwe kring van anderen om zich heen opbouwen. Toch kan het ook jonge mensen treffen. Door een chronische ziekte, of dat nu lichamelijk of psychisch is, kan de eenzaamheid ongenadig toeslaan. Vaak weet de omgeving eigenlijk niet eens dat het zulke vormen heeft aangenomen, waarin we eilandjes zijn geworden die allemaal alleen drijven in de grote wereldzee. En we vormen geen stevig geheel meer waarin we voor elkaar kunnen zorgen. קח את כולי, תן לי רק אותך להתחבר אליך ברוחי כל מה שיש לי קח לך Er is ook een andere eenzaamheid die weinig heeft te maken met alleen zijn. Sterker nog, dit betreft juist vaak mensen die een partner hebben. Kinderen, soms kleinkinderen, een familie en een vriendenkring. Ze lijken alles te hebben wat de mensen die alleen zijn zo missen. En op het eerste gezicht zou je zeggen, nou ja, daar komt toch geen eenzaamheid aan te pas. En wat kunnen we ons daarin vergissen? Want midden in die grote groep om je heen, kun je je misschien nog wel eenzamer voelen. Misschien ben je samen getrouwd en gaapt er een diepe kloof tussen jullie twee en je weet niet meer hoe die nog kan worden gedicht. Je bent wanhopig op zoek naar de liefde die er toch eens geweest is en lijkt te verdwijnen. Maar je kunt er eigenlijk met niemand over praten. Ze zouden het niet begrijpen. Eenzaam, verdrietig en met een opgewekt gezicht ga je je weg. Tot misschien het moment komt dat je niet verder kunt. Of dat de ander niet verder kan. Dan is alleen God er nog om die diepe breuk te helen. Wanneer je hem dat toestaat. Eenzaamheid te midden van een relatie kan zoveel leed veroorzaken. Serve me, O Lord, by your awesome power. kinderen en kleinkinderen, wat heerlijk om daarvan te genieten. En ook daar zijn eenzamen onder te vinden. Want de kinderen komen steeds minder langs. En uitgenodigd word je al helemaal niet meer. En vaak denk je terug aan de tijd dat ze nog klein waren en het leven zo overzichtelijk en vol vreugde was. Tuurlijk, er waren ook zorgen, maar die vielen in het niet bij de huidige tijd. Je zou zo graag tijd willen doorbrengen met je kleinkinderen, maar het komt er nooit van. Ze wonen te ver weg en er is geen enkele vraag om een keertje te komen. De kinderen die je samen zo vol liefde hebt verwacht en gekregen, zijn niet langer in je nabijheid. Ze hebben er geen behoefte aan. Soms door ruzie, oneenigheid die maar niet over wil gaan. Het kan van alles zijn. En ondanks alle pogingen blijf je alleen of samen alleen achter. En omgekeerd kan het ook. Kinderen die ouders hebben, maar die eigenlijk niet doorheen gezien worden. En het gevoel hebben dat ze er niet mochten of niet mogen zijn. Die bij het woord vader en moeder weer de pijn van toen en nu voelen opkomen. En ook dat is eenzaamheid. En zo zijn er talloze voorbeelden aan te halen die met eenzaamheid te maken hebben. Juist in een maand waarin we worden overspoeld met gezelligheid en allerlei leuke, warme en knusse dingen. En dan staan degenen die eenzaamheid aan de zijkant van het grote speelveld. Maar ze staan er niet alleen. Eenzaamheid is in de Bijbel ook een onderwerp waar we van alles over vinden. Heel veel mensen in de Bijbel hebben eenzaamheid meegemaakt. Denk bijvoorbeeld aan Johannes de Doper. Hij kwam als wegbereider om te vertellen van de komende koning, van Yeshua die de verlosser is. Maar zijn leven speelde zich af in de eenzaamheid van de woestijn. Pas toen hij begon te prediken en te dopen waren er mensen om hem heen. En velen zullen de draagwijdte niet hebben begrepen van zijn bediening. Vervolgens wordt hij, doordat hij Gods woorden spreekt, in de gevangenis opgesloten en uiteindelijk onthoofd. Op het eerste gezicht geen leven waar je veel vreugde uit kunt halen. En toch denk ik, ja dat weet ik eigenlijk wel zeker, dat hij gedragen door de geest van God blijdschap heeft gevonden in het volgen van zijn roeping. Ook al lijkt ons dat nog zo onmogelijk. Hij was uitverkoren tot een bijzondere taak van kindsbeen, ja, van de moederschoot af aan. Zo ook bijvoorbeeld Jeremia. Een leven als profeet, steeds weer doorgeven wat God het volk wilde zeggen. En alleen dat leven leiden, vaak onder barre omstandigheden. En ook geroepen toen hij jong was. Eenzaamheid, het zal voor Jeremia een dagelijkse metgezel zijn geweest. Toch bleef hij trouw aan de God die hij lief had. Thank you. Wat zijn er veel voorbeelden te noemen van mensen die in Bijbelse tijden te kampen hadden met eenzaamheid. Denk aan Samuel, die als 3-jarig jongetje in de tempel kwam wonen en uiteindelijk zo'n zegen werd voor het gehele volk Israël. Lea, die niet echt bemind werd door Jacob, ondanks de vele zonen die ze hem schonk. Maar ja, ze was nu eenmaal geen Rachel. En zo kan de lijst langer en langer worden. Ik denk eigenlijk dat praktisch iedereen wel een vorm van eenzaamheid kent. Ook Yeshua, onze Messias, heeft de diepe eenzaamheid gekend die er was, ondanks de mensen om zich heen, die hem ook weer verlieten toen de nood het hoogst was, zoals in de tuin van Gethsemane en op Golgotha. Afgewezen en dwars door de godverlatenheid heen de schuld van de wereld op zich nam. Hij wist wat werkelijk eenzame verlatenheid was. En steeds weer zocht hij dan een plaats om zich te laven aan de eenheid die hij vormde met de Vader. De enige die werkelijk hoop is. En dat maakt dan toch dat er voor ons ook hoop is. Hoop die ons kan opheffen uit de put waarin we misschien zijn gezonken. Hoop dat er uitzicht en toekomst is. En er een tijd komt waarin niemand meer zal zeggen, ik ben alleen. Thank you. Hoop die het hart verwarmt, die heeft elk mens toch nodig en niet alleen in de maand december. O, toegegeven, allerlei acties kunnen er in deze maand voor zorgen dat mensen een beetje het gevoel kunnen krijgen dat er meer is dan hun eenzame dagen, als er aan hen tenminste gedacht wordt. Ik weet dat wanneer we Yeshua niet kennen als onze heiland en heer, we altijd op zoek zullen blijven. Het is als het ware een gat in ons hart wat we willen opvullen en dat doen we door materiële zaken of menselijke contacten, hoe goed die ook voor ons zijn, of juist door ons af te sluiten en niemand nodig te hebben. Niemand kan dat gat in ons hart dichten dan Jezus alleen. Hij is de enige die ons in de diepte bereiken kan en die eenzaamheid kan wegnemen. Alleen, ja, dat zullen we wel blijven wanneer onze omstandigheden niet veranderen. Maar dat gevoel van verlatenheid, dat mogen we in handen van Yeshua leggen. En hij zal dat wegnemen. Uiteindelijk zal hij ervoor zorgen dat we in vreugde en verdriet, in blijdschap en moeite, in ziekte, ja zelfs wanneer we moeten sterven, dat hij ons draagt en ons laat weten dat zijn eeuwige armen onder ons zijn. En we niet zonder hem door de omstandigheden die voor ons liggen heen hoeven gaan. Die weg heeft hij al gelopen en wij zijn daardoor beschermd en gekoesterd. Kort geleden las ik een boek over mensen in de Tweede Wereldoorlog die in de kampen van Duitsland terechtkwamen. De concentratiekampen. En elke dag de verschrikkingen en de eenzaamheid aankonden omdat ze Yeshua kenden. En daar word ik dan heel stil van. Want hoe vaak kan ik in mijn zoveel betere omstandigheden niet klagen of verdrietig zijn, terwijl ik toch weet dat God mij nooit verlaat. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if any wicked way be in me, and lead me in the everlasting way I've sought. O Lord, you have searched me, you know me. From afar, you understand my thoughts. With all my ways, you are acquainted. You know it all, my Lord, and I did know it not. Chokreni Dalavavi Bechaneni Vedasarapa Ure Imderech Otsevi Unacheni Bederech Ola Adonai Hakartani Vateda Data. Where can I go to escape from your spirit? And where can I flee from your face? If I make my bed in Sheol, you still will find me. If in heaven, I'll still behold your grace. If I rise on the wings of the dawn, or settle on the farthest side of ocean vast, even there your holy hand will guide me, and your right hand will always hold me fast. Thank you. Nee, we zijn nooit van God verlaten. Maar evengoed begrijp ik heel goed dat het soms moeilijk is om alleen en zonder een groot vangnet door het leven te gaan. We hebben ook mensen nodig, want we zijn toch immers mens en niet geschapen om alleen te zijn. Dan probeer ik maar te kijken naar datgene wat er overblijft. En soms is dat heel klein en soms meer dan we denken. Staan bij de groenteman en ineens een arm om je schouder voelen van een oud collega waarmee je op dezelfde school hebt gewerkt. En zomaar samen even een gesprek hebben. De glimlach van een moeder naar je die met haar kindertjes wandelt. Een brief, een kaart, een telefoontje, een bezoek. En tegelijk moeten we zelf erop uitgaan. Zoals David die in de opening van de rotskloof ging staan. En de mensen die met hem meetrokken stroomden toe. Het hoeven voor ons misschien geen stromen te zijn. Maar ga in de opening van je eenzaamheid staan. En kijk wie er nog meer zijn. Vul elkaar aan als dat kan. Zo kan deze maand en de maanden die volgen goed zijn en gevuld, omdat we onze handen open houden, zodat God ze kan vullen en wij daarvan mogen uitdelen. Eenzaamheid en verlatenheid worden dan omgebogen tot vreugdevolle blijdschap, om alles wat we door Hem en voor Hem mogen doen. Bekere Hechalecha.

רוחו שגורם לי לחזור לחזור ליפול בכניעה לרגלי מושיע ישוע ישוע ישוע סלחת לי אנא שנה אותי radioisrael.nl